А зараз выбраныя значной чытанкі. Літаратурныя творы ў аўтарскім чытанні з Этэру свабоды. Сёння слухаем Таццяну Будовіч. Хто першы з нас, каго пакіне, ці захварэе, ці загіне, хто застанецца назаўжды ў вясны прасіць жывой вады. Мой вечны суразмоўца, мне жыццё не сніцца. Я ў вясне знайду атрутнае вады, каб знішчыць парасткі нуды ў душы знясіленай маёй і вобраз неўміручы твой. Попросіць аб літасці той, хто жадае быць побач з табой, не парушыць твой звыклы спакой, а попросіць атруты самота і душы не адчуць адзіноты, толькі лета, спякота, спякота, пасівелыя скроні спакою. Адзінокае сонца сляпое адплывае наўслед за тугою. Уцёкі ў хваробу, надзейны закутак і саладзее смутак, адчайная спроба намацаць ратунак і ажывіць малюнак кахання і шчасця, сарвацца і ўпасці ў неба паза аблокі, стрэць той пагляд далёкі. Занадта цяжкое неба для крылаў слабых пакінем для тых, каму не стае патрэбы адчуць пад нагамі глебу. П'ю з вачэй тваіх лета спякоту, але штосьці мяне ад жыцця захінае, адцягвае ў потай. Не шкадуй мяне, хлопчык, дзіця, паўтараецца ўсё ў гэтым свеце закаханасць, пяшчота, давер, і на вочы разбэрсае вецер валасы твае зноў, як цяпер, і ў абедзвюх руках затрымаеш тваёй новай сяброўкі далонь. Захад сонца ізноў раскідае на аблокі ружовы агонь. Бэзавы вальс альбо вясновы сантымент. Бэз, бэз, бэз, і зіхоткі нябёсны блакіт, і туга адплывае ў нябыт панад хвалямі вогкай травы, хоць каторую весну не вы, са мной дзеліце радасць і смутак. Дождж, дождж, дождж, нібы срэбра пад сонцам зіхціць на сцяблінах, суквеццях, лісці і дарэшты прамоклы абутак. Шлях, шлях, шлях, адзінокі мой шлях да лячэння. І мільён справядлівых прычын адзіноту сваю апраўдаць, не любіць, не чакаць, не жадаць, не спадзеўкі сустрэць ваш пагляд вочы ў вочы. Нямы далягляд, толькі мрояў утульны палон, нібы сон, нібы сон, нібы сон. Схаваюся ад жыцця на цёплых тваіх грудзях, і хай яно без мяне наперад ляціць імкне бязмежнасць цяпла твайго, і болей няма таго, што раніць і што было ў мінулым, усё сплыло, застаўся вось гэты міг сінеча вачэй тваіх. Максім Богданович. Маё жыццё гарэнне, гарэнне свечкі ў ночы. Я дагараю, хочаш сагрэцца на імгненне. Уяві мяне матыльком ці бязважкім сляпым лістком у апошнім дні залатой восені, што ў душы маёй студзіць стратным матывам кроў, подых расчаравання зноў, і куды ж мне цяпер ісці па халодным такім жыцці. Уяві мяне матыльком ці бязважкім сляпым лістком. Хай з'ядае туман снягі, невымернасць маёй тугі. Гэта ўсё ўжо было, і зноў я жыву дзеля яркіх сноў. А наяве і зноў туман, ці вясна, ці адліжны зман. Адчуванне волі, сон, што сніцца ў сне. Хто табе дазволіў шкадаваць мяне? Вершы – гэта спроба не маніць сабе, ды не даспадобы большасць іх табе. Незямны твой вобраз стаў зямным, але болей стала прозы на маім стале. Зрэшты, сэнсу мала наракаць на лёс. Я ж сама жадала гэтага ўсур'ёз. Нямы дакор вачэй тваіх не пакідае ні на міг. Ён у душы тваёй жыве і на кавалкі рве яе. І бачыцца так ясна мне твая залежнасць ад мяне. Дарэмна гэтак ты, хіба шукала я ў табе раба. У эфіры выбраныя з начной чытанкі літаратурныя творы ў аўтарскім чытанні з Этэру Свабоды. Мы слухаем запіс Таццяны Будовіч з 2008 году. Лялька ў руках тваіх, Божа, ў чаканні канца ці прысуду, штодзённа ў даўгім падарожжы ў бясконца даўгое нікуды. Звыкаю да гэткай пяшчоты, ўсё роўна ў руках тваіх, Божа, чым быць, чым суцешыцца ў потай, ці лялькай, ці нечай самотай. Нябёса ўжывае просень, жывая таму з тугою, то я, залатая восень, пакуль што я тут, з табою, не трэба ў трапёнай жарсці, ўсё ў цябе будзе потым. Руку на плячо пакласці, у вочы глядзець з пяшчотай, адценні цяпла і шчасця, мае залатыя крозы, табе на далонь упасці бязважкім лістком бярозы. Якое шчасце быць паэтам, душа мая, твой цень самотны, і зноў прымае радасць гэту і гэты вечар ціхі, слотны, і дзень за днём вядзе ў нікуды з героямі чарговай кнігі, і шчасце ўсё ў чаканні цудаў у зманным подыху адлігі. Ідэал. Балюча згадваць пра цябе, ды памяць згадвае ў мальбе. Усё на свеце хай міне, не пакідай хоць ты мяне. Мой боль і радасць, ціхі сум, вядзі мяне скрозь вечны тлум да зоркі той, чыё святло ў палон душу маю ўзяло. Але наблізіцца не дай, хоць сіл трываць не будзе хай, дзеля таго, каб зблізку ў ёй не ўгледзець хібы ні адной. Выпрабоўваў лёс, хто лёс выпрабоўваў сам, шчаслівы, калі ён здольны даць волю сваім слязам і выліць з душы атрутны адчай і адчуць, што ў ёй не ўсё яшчэ скамянела ў палоне тугі нямой. Бясконцае гэта ваганне з сабою ці з лёсам змаганне, утрываць раўнавагу, ісці адно для таго, каб знайсці для рызыкі большай нагоды, чым проста адчуць асалоду, як лёд у душы растае, не скоўвае болей яе. Па краю ісці, раўнавагу трываць, пакуль хопіць адвагі, глядзець ні пад ногі, ні ўніз, не скончыцца гэты карніз. Мой верш цябе не кране ні радасцю, ні маркотай, калі завядзе мяне душэўная адзінота ахвярай на эшафот, і кат узнясе сякеру ухмылкай скрывіўшы рот. Наўрад ці тады паверу, што скончыцца і яна, і не паўторыцца потым без берага і без дна душы маёй адзінота. Поўдзень, марскі гарадок, стужкай між гор дарога, час, як між пальцаў пясок, з прыгаршчаў пана Бога. Як долы ўпадзе з абцасаў апошняй вандроўкі пыл, і болей не будзе часу, і болей не будзе сіл, абрынецца неабходнасць вялікіх і дробных страт, ярчэйшай зрабіць штодзённасць, са смуткам глядзець назад. Небяспека згубіць раўнавагу, не падточыць апошнія сілы, хоць наўрад ці дадасць і адвагі. Як было, так і будзе, што сілы напаўняць нейкім сэнсам ваганне панад прорвай будзённага шчасця, бессэнсоўных сустрэч і расстанняў, бессэнсоўныя мэты, не ўпасці. Палёт з парашутам. Белы купал надо мной, паміж небам і зямлёй, панад стрэхамі дамоў, ад усіх праблем далоў, панад стужкамі дарог, ад усіх зямных трывог, быццам у дзівосным сне парашут нясе мяне, знікае сам сабой дэпрэсіўны мой настрой. Беларуская наша самота даспявае марудна і ўпотай. Мы ў чаканні гарым і згасаем, ды наўрад ці калі прычакаем, да якой гістарычнай падзеі ці яшчэ да чаго яна спее. Беларуская наша самота даспявае пужлівай істотай у адчаі знясіленых душаў, у сляпым і глухім раўнадушшы. Мне восень твайго змірэння, з вышыні не глядзець уніз. Што адбудзецца? Зрыў, падзенне, то не горшы фінал гульні. Ды ўсё роўна я буду марыць пра аблокі, што ў вышыні набліжаюцца. Толькі падаць так балюча на камяні.